اللہ تعالیٰ مخصوص فرمائے. آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ہماری مسجد کے ایک بزرگ تھے سید عثمان صاحب، بہت نیک آدمی، مجھے ان سے بہت پیار تھا. ان کا پرسوں انتقال ہوئے شرم سے، سر ان کی تدفین ہوئی ہے، تو ان کے لیے ایصال ثواب بھی کر لیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دیں. درود شریف تین دفعہ، الحمد شریف ایک دفعہ، تین دفعہ قلوب اللہ شریف پڑھ کے دعا فرما لیے. آثار قیامت کے 1400 برس پہلے بتلا دیا گیا تھا، ایک دور ایسا ہوگا سمجھا دیا گیا تھا. جو ہو رہا ہے اس میں اب شک نہیں ذرا بھی، ظاہر نشانیاں ہیں یہ 14ویں صدی کی. سچائی کا جہاں میں منہ ہو گیا ہے کالا، عالم میں ہو رہا ہے جھوٹوں کا بول بالا. دنیا کی سرزمین سے برکت چلی گئی ہے، قدرت کی نعمتوں سے لذت چلی گئی ہے. اف کس قدر جہاں پر فرعونیت ہے چھائی، بانگے عروج پر ہے انداز بے حیائی. عالم ہی غوطہ‌زن ہے دریا میں جہالت کے، عالم ہی غوطہ‌زن ہے دریا میں جہالت کے. لو ہو گئے نمایاں آثار، ان ہو گیا ہے پاس ادب سے خالی. نو عمر دے رہے ہیں اپنے بڑوں کو گالی، افسوس ہو گیا ہے بھائی کا بھائی دشمن. میدان جنگ اب تو لگتا ہے گھر کا آنگن، ہر گھر میں ہے لڑائی اب ساس اور بہو کی. سیکھی تمیز ہی کب بچپن سے گفتگو کی، شوہر کو اب تو بیوی بے جا ستا رہی ہے، بیٹی خود اپنی ماں کو آنکھیں دکھا رہی ہے. بیٹے کو باپ سے اب نفرت سی ہو گئی ہے، والد سے مار کے کی عادت سی ہو گئی ہے. ہے کتنا پراگندا یہ دور خوشنمائی، اولاد کر رہی ہے ماں باپ کی پٹائی. وہ کام ہو رہے ہیں جو کام ہے لعنت کے، وہ کام ہو رہے ہیں جو کام ہے لعنت کے. لو ہو گئے نمایاں آثار قیامت کے، لو ہو گئے نمایاں.